to, co jest w telewizji, to głos pokolenia. To podcinam ci gardło, żebyś zamilkł, żebyś głosu nie miał. Ja wcieram głosowe struny, ale daję radę. Moje wyrywam z pytania i gram na nich balladę. Marne chujki, dogracie chórki. A w sklepach diametralnie kurczą się z hip-hopem półki. Kiedyś rapsze tak bułki, teraz lekko strzelstwiał. Strzelstwiał ten chujowy dobry, jest na osiedlach. I nie mów mi, że nikt go w Polsce nie chce słuchać. Dzieciaki chcą mieć naszą bawełnę, a kawałki w uszach. Refreny w sercach, oczy otwarte, włączasz beat na grajku i do niego ćwiczyć gadkę. Tu trzeba mieć charakter, odwagę, siłę walki. Dobrym rapem jest ciężka, kiedy z szamą na kartki my bujamy całym blokiem. Przez okien lecą szyby, pamiętajcie, kupujcie Polskę na płytę. Mamy honor i nie możemy przegrać. Każdy dzień to walka, my musimy przetrwać. Musimy walczyć, choć nie chcą nas media. Rap wraca na osiedla, bo przecież jest osiedla. Mamy honor i nie możemy przegrać. Każdy dzień to walka, my musimy przetrwać. Musimy walczyć, choć nie chcą nas media. Rap wraca na osiedla, bo przecież jest osiedla. Wciąż świeży, choć media mogą chcieć inaczej. Nie wierzyć, że ktoś z bloków może mieć rację, pomysł. Coś do powiedzenia, spokój, konsekwencje. By swój los trzymać tylko w swojej ręce. Basy biegną, stopy mocne jak zawsze. Słowa bez kompromisu na płycie czy na kartce. Suchy prowiąd, duży plecak na drogę. Głowa na karku, wszystko mogę dzisiaj. Dzisiaj świat jest tylko inny pozornie. Zachwyca co innego, tak samo kto z kimś ma wojnę. Inna piękna jest na topie, zaraz zmiana z numerów. Zmiana twarzy, ten sam konkurs cudów. A zobacz, to moi ludzie kręcą backspina. Kolejni robią zamach na przeciętność w rymach. Z betonowej dżungli to bezwzględność twórcza. Rap, najlepszy ten prosto z podwórka. Mamy honor i nie możemy przegrać. Każdy dzień to walka, my musimy przetrwać. Musimy walczyć, choć nie chcą nas media. Rap wraca na osiedla, bo przecież jest osiedla. Mamy honor i nie możemy przegrać. Każdy dzień to walka, my musimy przetrwać. Musimy walczyć, choć nie chcą nas media. Rap wraca na osiedla, bo przecież jest osiedla. Wraca na osiedla, bo przecież jest z osiedla.